старотне свете боли. Ново време, нови навики. Първи бяхме на хорото, с възстъпитка на челото, а момите и момците на хорото бяха първи бри. Първи бяхме на хорото, с възстъпитка на челото, а момите и момците на хорото бяха първи бри. Бяха първи бре. Първи бяхме на хорото, с пъстрекитка на челото, а момите и момците на хорото бяха първи бре. Не ми гледай, лудо младо, че съм повилял. Сърцето ми, лудо младо, за любов горди. Първи бяхме на хорото, с пъстрекитка на челото, а момите и момците на хорото бяха първи бре. Първи бяхме на хорото, с пъстрекитка на челото, а момите и момците на хорото бяха първи бре. Бяха първи бре. Първи бяхме на хорото, с пъстрекитка на челото, а момите и момците на хорото бяха първи бре. Първи бяхме на хорото, с пъстрекитка на челото, а момите и момците на хорото бяха.